no znów tu jestem z góralem. Jak już jeden śmieć powiedział, mam zacięcie i talent. Zresztą nie, La Bamba i jebany Ricky Valens, tylko grunwackie podziemie, a ja znów jadę dalej. Znajomość z Wrocławiem, niepozbawiona zalet. Mocny beat, ostry rym, a nie jebany zakalec. Grunwacki walec, dzisiaj z kasta składem razem. Niczym rajdowy kierowca, z oddech liczy się tym gazem. Kaczor to nie błazen, nie zły jak Azazel, lecz prawdziwy dla gry. I nie z dwudniowym stażem, związany z Łazarzem. Nadal tymi ulicami łażę, a wokół mnie wciąż te same blade twarze. Ja ich szacunkiem darzę, bo o tym samym marzę. Dzisiaj Poznań z Wrocławiem, uliczni kronikarze. A że prawdziwi z nas pisarze to tworzymy niezłe uliczne GUWN. O co? Dla ciebie to jest zło, a dla mnie to jest właśnie to. Kasta GRU 2001 rok. Grunwaldzka kompania, La Mafia, saga trwa. Kuzyn spraw co bramka do G to mój znak, tak. GRU to mój świat, tak. Ja i ma familia. Ciągle brnę do przodu, nigdy nie spuszczam z tonu. Pojebany góral, bandyta mikrofonu. Ścieżkami hip-hopu kroczę już tyle lat. W 2001 roku wreszcie nastał już mój czas. Mnie i moich ludzi, grunwaldzkie bugi. Ługi, nikt cię tu nie polubi, jeśli język masz długi. Sumienia głos, synu, grunwaldzki boss, synu, hardkorowy czarnoksiężnik. Szlik skrajny, o synu, rzucam most dla wrocławskich kuzynów. Przez życie wyszkolonych, w ekipach połączonych. Dziś zbieramy plony tego, co sialiśmy niegdyś. Mieć szacunek na ulicy, to się dla mnie liczy. Niełatwo jest obliczyć, ilu ich jest za plecami. Moi wojownicy nie zniechęcą się już niczym. Grunwaldzka dynastia i wrocławska kasta. Od miasta do miasta, prawdziwość nie maska. Liryczne rycerstwo z techniką penerską. Ejo, Oli, kuzyn, powiedz jak jest, yo. Powiedz jak jest, yo. Powiedz jak jest, yo. Grunwaldzka kompania, La Mafia, saga trwa. Kuzyn spraw co gram, KDG to mój znak, tak. GRU to mój świat, tak. Ja i ma familia. Kasta, styl technicznej artykulacji uczy jak dowodzić mam swoich racji. Sprawność, kondycja, zdrowie bez rządowych dotacji. By na ulicy nie bać się konfrontacji. Ćwicz, aby bronić się, rada mej nacji. Twoje życie w twoich rękach, nie znasz akcji dnia ani godziny. Posłuchaj maksymy, człowiek zwierzęciem statnym, pokój dla mej rodziny. Jeszcze tu wrócimy, z Hilla, z grupa, nie zolem. Nie zanoś się synuś, gównianym honorem. Kasta, skład GRU, rymowanym terrorem. Sprawi, że życie twe stanie się horrorem. Żaden z nas nie jest profesorem ani dorobkiewiczem ganiającym za splendorem. Nie chcesz mnie słuchać? Mój rym nie jest humorem. Nie mówię ci w nim, jak masz robić furorę. Nie rucham dziwek, nie jeżdżę tłustym motorem. Widzisz facet? Na co dzień żyję swetorem policyjnej dzielnicy z żołnierskim uporem. Pracuję nad tym, aby nie upaść z rumorem. Jestem, bo do przodu pres wigorem, stupetem. Nieraz brali mnie na tapetę. Ja nie pracuję, a ty masz tego podnietę. Ale gość jest twardy, ja mam cię za kobietę. Walczę kasty kastetem. Walczę kasty kastetem. Wrocławska parafia, La Mafia, saga trwa, kuzyn spraw co gra. Kasta skład to mój znak, tak. KOZ to mój świat, tak. Ja i ma familia.